राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 25 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। देखो भी हमारी बार बार कहना यही है कि हम परमात्मा के संतान हैं। भाई लोगों के बहनों के मन में जसी हुई है कि हम संसारी आदमी हैं, परमात्मा की प्राप्ति हमारी बड़ी कठिन है, हम दूर है संसारी है। इस बात को मिटाने का मेरा विचार है कि ऐसे आप संसारी मत समझो, आप भगवान के खास संतान हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, आप परमात्मा के खास नजीक हो, खास बेटो। आपके मन की ये धारणा कि हम बहुत दूर है संसारी है, हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल है, ऐसी नहीं है। आप परमात्मा के हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, ऐसा है। सो माया पर भयो गुसाई, बंधो की रमस कटकी नाही, माया बस भय हो, माया के बस में हुए हो, माया के बस में हो नहीं है, तो परमात्मा के साक्षात अंश, परमात्मा का हमारा घनिष्ठ संबंध है, संसार का हमारा संबंध नहीं है। आप संसार में देखो एक जगह रह सकते ही नहीं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी स्थावर बनते हैं, कभी जमन हेदम बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं, कभी थलचर बनते हैं, कभी नवचर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, एक जगह रहते ही नहीं, कभी रह सकते ही नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कभी ढोल से जाते ही नहीं, क्योंकि वो अपने खास घर है। मुसाफरी तभी तक होती है जब तक अपने घर में नहीं रहता, और अपने घर में पहुंचने के बाद मुसाफरी मिट जाती है। तो ये मुसाफरी है, ये आपका घर नहीं है, आप परमात्मा के घर के हो, ये बात जर जानी चाहिए आपको, मैंने बैठ जानी चाहिए कि हम साक्षात परमात्मा के हैं। गीता भी कहती है मैं वंश हूँ जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ जीव भूत, जहां अपरा परा प्रकृति हुआ भी भूमि भोजन हो अपरा एम इतना प्रकृति भी दिव्य जीव मे पराम जीव भूत महाभाव ये धार्य जगत, जीव भूत परा प्रकृति है, वो भी जीव भूत है, वो भी जीव भूत है। सातवें में त्रिपद में दोनों अध्याय में जीव भूत कहा है, जीव रूप से बना हुआ है, तो जीव रूप से तो आप बने हुए हो और परमात्मा के साथ संतान हो, ये बात बैठनी चाहिए मन में जैसे कि हम तो संसारी आदमी है, परमात्मा को प्राप्त होना बड़ा कठिन है, हम तो संसारी है। आप संसारी नहीं हो भाई बहन, सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश हो। मैं अंश हूँ जीव लोग, और रामायण कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज खुशुराशी, परमात्मा के अंश हो साक्षात, चेतन हो अमल हो मल नहीं है। आप में जो अवगुण आए हैं, मल आई है, मलिनता आई है, ये मलिनता आई हुई है। आप स्वयं मल वाले नहीं हो, चेतन अमल मल रहित हो, सुख राशि हो, सुख भी स्वतः आप में है, दुख आया हुआ है, ये प्रकृति का अंश से आपने लिया है। ये बात समझनी चाहिए। मैं जो बार बार कहता हूँ इसका तात्पर्य यह है, आपके मन में जमी हुई बात है कि हम तो संसारी हैं, हम तो साधारण आदमी हैं। आप साधारण हो चाहे संसारी हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो। मम्मी वंश हो जीव लोग, जीव हूं तो मात्र जीव, जितने जीव बना हुआ है सब का सब परमात्मा का साक्षात अंश है। आप परमात्मा का अंश हो, विश्वास से आप दूजा मत समझो, परमात्मा के हो। और परमात्मा की प्राप्ति है वो परमात्मा के सन्मुख होने से बहुत जल्दी होगी। सन्मुख हो जीव मोए जब ही जन्म कोट यज्ञाश ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं भगवान सन्मुख होते ही। क्योंकि ये तो आपका खास अपना काम है, अपना घर है। ये कृपा करो, ये हृदय में बैठा लो कि हम आप परमात्मा के साक्षात बेटा है। विश्व में आते वेदों में अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है। जो जो अमृत परमात्मा, अमृत मरता नहीं, कभी सदैव रहता है, उस अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है। सब सब आपके हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। ये स्वतः स्वाभाविक ही हम संसारी है, ये भावना मिटाओ और हम परमात्मा के हैं। सत्संग करने से क्या फायदा हुआ? जब आप संसारी बने रहे तो सत्संग करने से क्या फायदा हुआ? सत्संग का फायदा तभी होगा जब आप समझो कि हम परमात्मा के हैं। सच्ची बात है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ये। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, मग रहित है, सहज सुख राशि है, सहज सुख। दुख और संताप और ये जो है ये आए हुए हैं। सहज सुख राशि आप हो और अमल मल रहित शुद्ध हो, आप में आए हुए ही दोष है, आए हुए दोष मिटा देना है। आप तो शुद्ध हो ही। ये खास बताने के लिए मैं कहता हूं, आपके ये जश्न चाहिए कि हम भगवान के हैं। ऐसे नहीं हम तो संसारी है, हम तो इतने हैं। आप ऐसे मत समझो, कृपा करो। आप हम सबके सब परमात्मा का अंश है। मैं मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातना सदा से पहले से ही परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जावे तो मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसा वो सोचता है। कादे में भरा हुआ, मैले में भरा हुआ भी अगर माँ निगह नहीं रखे तो माँ की रेशमी बढ़िया साड़ी है उसमें जा बैठे हो तो बैठेगा। और गाड़ी साड़ी खराब हुई तुम धो, हम तो करें, हम तो बैठे, हमारा आंख लगता है, मेरी माँ है। हम माँ की गोद में नहीं जाए तो कहा जाएगा, बाल कहा जाएगा? ऐसे हमें है, ईश्वर के साथ बैठा है मानो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर शायद सुखराशि, आप शुद्ध हो, भीतर से पवित्र हो, निर्मल हो, ऊपर सो माया बस भय हो, शायद माया बस हुए हो, माया बस हो नहीं, आपका माया का संबंध है ये ऐसा है नहीं, सो माया बस भय हो, शायद बंदो कीर मटकट की ना कीर मटकट बंद जो नया उड़ने वाला हर मठ घूमने वाला ये बंद गया, इस तरह से आप बंदे हो, ये बंधन बनावटी है, याद को बनावटी हो, इस वास्ते मैं मई वंश हो भगवान के साक्षात अंश हूं। आप सत्संग करो, आप में परिवर्तन नहीं होता, काम क्या है, आप मूल में सदा ही संसारी मान रहे हो, मैं संसारी है, संसार में तो घूमते हो, आए हो, ये तो घूमने फिरने क्षेत्र है, और इसमें किसी भी एज नहीं रहते थे, एज कहाँ ठहरते हो, तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं मुसाफरी थे ही बातें हैं, परमात्मा के हो तो परमात्मा के धर्म है, ये बात जमा लो हृदय में कि भगवान के हैं हम, कपूत से कपूत हो तो बेटा पूत तो पूत ही रहेगा, कपूत कितना ही कपूत हो जाओ, कुपुत्रो जाए तक कोशिश माता न भवती, कुपुत्रो जाए तो कपूत हो जाएगा, माइत कुमार थोड़ी होते हैं, भगवान तो भगवान ही है, हमारे पिता है, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सगा रामचंद्र, बात सुख राम है, भाइयों के भीतर में ये बात जम जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए, मान लेनी चाहिए इस बात को, अगर नहीं मानो तो सत्संग में क्यों आए, सत्संग में किस वास्ते आए, अपना जीव उद्धार करने के लिए सत्संग में आए हो तो कम से कम बात तो माननी चाहिए कि हम परमात्मा गए हैं, हम शुद्ध नहीं है, हम पवित्र नहीं है, हम महात्मा नहीं है, परंतु है तो परमात्मा के, परमात्मा के खास है हम, फिर शुद्ध आप सब हो शुद्धि, और भगवान भी शुद्ध करेंगे, आप भी शुद्ध होंगे, कि हम बड़े घर घराने के हैं, इतनी बात तो आपको मान लेनी चाहिए, इस वास्ते मैं कहिए बार बार और फिर विचार फिर कहूंगा, मैं तुम्हें बार बार कहूंगा, सच्ची बात में आप करो करो, कम से कम पहले आरंभ तो स्वीकार करो, आरंभ स्वीकार नहीं करते फिर स्वीकार करोगे, हम भगवान के हैं, कैसे ही हैं, बुरे हैं बचपरे हैं अच्छे हैं मंदे हैं, पर हैं किसके, भगवान के, हमारे माता पिता भगवान है, भगवान शुद्ध कहते हैं मवई वंश हो, गोस्वामी जी कहते हैं अरे स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुमन ऊपर ऊपर मार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे से प्रीति, परंतु हेतु रहे सुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, जो अपने खास घर के आदमी है वे तो कहते तुम परमात्मा के हो, अब जो स्वार्थी आदमी है वे कहो तो मेरे क्या बात है, दोनों में बात है, आप स्वार्थी आदमी उनको मानते हो और भगवान की भक्ति मानते नहीं, ये तो पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए, हम भगवान के हैं, भूत होता है वो कपूत भी होता है सपूत भी होता है, परंतु पूत अपूत हो जाता है, पूत है नहीं, ऐसे कैसे होगा, आप कितने कपूत है, कितने दुराचारी है, कितने दुर्गुणी है, पर है किस गए, हम परमात्मा के हैं। कोई भी जीव बिच्छू है, सांप है, गोरिल्ला है, बड़े बड़े जहरीले जानवर है, तरह तरह की बूटियां है, तरह तरह पौधा है, तरह तरह जीव है, ये सब के सब परमात्मा का अंश है। तो वे तो समझ नहीं सकते, उनको कहा जाए तो वे समझते नहीं। गाय बहुत पवित्र है, गोमूत्र और गोबर भी जिसका पवित्र होता है, वो गाय भी समझ तो नहीं सकती। हम समझाओगे परमात्मा के बारे नहीं समझ सकती। मनुष्य होते हो तो समझते हो, तो समझने वाले भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप भी इस बात को ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा बताओ। नरकों वाले बेचारे नरकों पर भोगते हैं दुख, स्वर्ग में बैठे हुए स्वर्ग का सुख भोगते हैं, उनको भगत नहीं सुख भोग लगाई। ये जीव भारतवर्ष में है, ये ही जीव है परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उनको कम से कम ये तो बात जान देनी चाहिए, हम भगवान के हैं। आप सपूत है कपूत ये अलग बात है भगवान के, ये तो बात एकदम सच्ची है। कितने कपूत हो तो है तो भगवान के, भगवान कैसे नहीं हो। रामायण में लिखा है, उपनिषदों में वेदों में लिखा है, अमरदेश पुत्र साक्षात परमात्मा का अंश हो। इतनी बात हृदय में धारण कर लेनी चाहिए, ये तो मान लेनी चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बहुत काम बन गए, इतने करते मैं काम मामूली नहीं बनाया आपका। परमार्थिक मार्ग में परमात्मा की तरफ चलने में बहुत काम हो गया, हम भगवान के हैं। गोसा जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज आज भी भले अब भी, आज भी लंबा होता है, रात्रि के 12 बजे तक आज होता है कि अब ही आज, आज आज आज अभी अभी हो राम को, राम को हो गए। तो राम का होना कोई नया बनना नहीं है, राम के हैं हम। सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी अभी सुधरते अभी, क्या होए राम को नाम, बस राम जी का होगा, राम जी को होगा। राम जी होते नहीं ऐसे राम जी का भजन करते हो, न करने से वो भी करना ठीक है, फायदे की बात है, परंतु राम जी का होकर राम जी को पुकारो। मैं बार बार कहता हूं उसे आप ऐसा मत समझो, ये बार बार क्या कहता है। अभी कोई बालक माँ माँ माँ माँ पुकारे तो एक माँ उठती है, माँ नाम सबका हो गया, जिन जिनके बालक है उन माताओं का नाम तो माँ है ही, अपने बालक माँ ही कहते हैं, वो माँ माँ पुकारता है। तो उन्हें माँ होती है, वो होती है, वो माँ चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालन करने वाली हो, जिसको बालक माँ कहता है वो माँ ही दौड़ती है, वो बैठी नहीं रह सकती। हाँ बालक रोता है, बैठी जाए तो दूसरी आदमी वो बालक होता है, बालक होता रहेगा, सभी कहते हैं, सब बालक के पक्ष में हो जाते हैं। बालक जब रोता है तो वही बारी दादी वही काकी वही बड़ी माँ सुबेर देवर जेठ सब बालक रोता है, बालक रोता है, बालक के पक्ष में, एक भी मेरे पक्ष में नहीं। वो कहती मैं काम करती हूँ, बड़े फेरे काम कर आग लगाए टावर रोता है। तो वो माँ माँ का होकर रोता है, तभी तो माँ का रोता है। ऐसे राम जी भगवान को बुलाना देंगे, अच्छे अच्छे महात्मा संत वही भगवान देवर जेठ वही है, और कौन है वही कह महाराज ये टावर रोता है, आप रहा है आपका है ये, पर आप मानो तब हो, आप मानो ही नहीं भगवान के, मेरे को मानते ही नहीं, मेरी तरफ दृष्टि ही नहीं ऐसी। रोता है, दुख पाता है, क्लेश पाता है, पर संसार दृष्टि संसारी तरफ है, अरे संसारी भी हो भगवान ही, तो मैं भगवान का हूं। तो उसका भगवान पर असर पड़ेगा कि मेरा है ये मेरा है, तू पा रहा है मेरा है, आप कैसे ही हो, किस तरह ही हो जिस तरह से ही, और हम भगवान के हैं, हो राम को नाम जपो, राम को होकर राम जी राम जो भगवान का होकर भगवान का नाम जपो, माँ का होकर माँ माँ माँ करता है, असर पड़ता है माँ पर, बीमार हो रहा है, इसलिए हम भगवान के हैं, भगवान ही होकर भगवान को पुकारते, तो जन्म बिगड़ी जन्म अनेक की सुन रहे अभी आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुन रहे आज आज अभी अभी सुन अभी, कितने ही काम हो गया, बहुत दूर थे आप बहुत नजीक आ गए, कितने दूर थे एकदम नजीक आ गए, भगवान क्या मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, बुरा हो भला हो जैसा हो तैसा हो आप है जैसे ही भगवान के है, कपूत है तो भगवान के, सबूत है तो भगवान के, पापी है तो भगवान के, पुण्यात्मा है तो भगवान के, धर्मात्मा है तो भगवान के, पापात्मा है तो भगवान के, नीचे है तो भगवान के, ऊंचे है तो भगवान के, जैसे तैसे ही भगवान के हम, कितनी बढ़िया बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सुराशी कृपा करो नाथ, आप सत्संग में आए हो सुनते हो तो कम से कम कम से कम कम से मानते हो हम है भगवान के, भूल हुई भूल, सब शास्त्रों में संतों ने महात्मा ने कहा ये भूल से फंसा हुआ है, मिटती है क्या भूल मिलती है, गलती भूल मिट गई, बहुत नजीक आए बहुत नजीक भगवान है बहुत नजीक, खास बेटा हुआ खास बेटा, अब बेटे को नजीक क्या होता है बताओ, बेटे से नजीक क्या होता है, इतने नजीक हो गए मुफ्त में, दुख माने का बिना दूर माने का है, अब दूर नहीं है, मई मानसो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सर सुग्रासी, ऐसा आपका स्वरूप है, हम परमात्मा के हैं, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, बरसा तो ही आप कर दो भजन करो, जब काम नहीं बनता वो इतने बनता हम भगवान के हैं, अब भगवान हो राम को नाम तो समझ में नहीं कहते, बिगड़ी जन्म अनेक की अनेक दिन बिगड़ी हुई सुरे भाई आज अब ही आज आज आज भी अभी है आज भी अभी सुन जाए हो राम को नाम राम जी का होगा नाम से कोई इसी बात आप स्वीकार करो कृपा करो भाई बहन छोटा बड़ा जितना सुनते हो सब के सब हम भगवान के हैं कोई दूसरा है नहीं संग दिखा है कोई गैर नहीं है कोई और नहीं है गैर गैर दूसरा कोई और बरसा और गैर आदमी है वो नहीं है और नहीं है हम भगवान के हैं कम से कम इसी बात को स्वीकार कर दो मान लो भगवान के हैं हो राम को नाम जपो राम जी के हो को नाम जपो नाम जपे मन कठिन दे रहे न करने का अंध करना बंद करना श्रेया न करने से अच्छा है परंतु राम जी का बनकर राम जी का नाम ले बहुत उसका असर पड़ता है बढ़िया विश्वास दे ये सार बात है बरसों तकरीब कमाई बरसों तकरीब पूंजी बरसों तक आपका रास्ता बहुत जल्दी कट गया भगवान एकदम नजीक हो गए बैठे हैं साहब भैया एकदम नजीक आ गए भगवान के अपने मन से आप दूर हुए हो भगवान ने दूर किए भगवान ने दूर नहीं किए आप दूर हुए हो तो आप मान लो मैं भगवान का हूं हो राम का नाम जो इतनी बात पहले मान लेने स्वीकार करानी चाहिए सच्ची बात है हम भगवान ये हैं सातवें अध्याय में यह बात कही पंद्रहवें अध्याय में कही है रामायण में कही है, उपनिषदों में कही है, जगत जगह कही है। सब संसार ईश्वर का है, परमात्मा का सब संसार, मालिक सबके परमात्मा है, जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने सब का मालिक परमात्मा, और हम परमात्मा के बेटा कैसी बहुत बड़ी मणि है। फिर नाम सब करो, कीर्तन करो, भजन करो, भगवान के हम है, भगवान के तो हो गए तो नजीक आ गए, तो नजीक तो स्वतः स्वाभाविक है, हमें भजन करेंगे वो विशेषता होगी। हो ये राम को नाम जपो, तेरे नाम जप करो, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी खुशी की बात है। हो ये राम को नाम जपो भगवान का, हम भगवान के, हम भगवान के शर्म को ऐसी मोई जमगी जन्म कोट योगना सही था भाई, बताओ कितना हल्का हुआ, कितना काम ठीक हुआ। शर्म को वही जीव वही जब ही जन्म कोट योजना से तब ही शर्म हो गया भगवान के हैं। करोड़ों जन्मों के पाप न सोचा पाप, इतनी बढ़िया चीज है ऐसी चीज है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अब भगवान को आप माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, ईश्वर मानो, मालिक मानो, बेटा मानो, भगवान मानो, चाहे से मानो, ऐसे हो माने जो भगवान को माने को तैयार। कई कई माताएं भगवान को अपना बालक मानते हैं, तो बालक मान कर उनको इंतजार है। कलकत्ते में एक भाई भगवान को अपना बच्चा मानते हैं, जो अशुद्ध अवस्था में थी, अशुद्ध अवस्था में रहते पत्ते पकड़े कैसे बच्चा, अब ठाकुर क्या समझे कहीं अशुद्ध अशुद्ध ठाकुर घर से मैं भूख लगी माँ, मैं भूख लगी, और वो भाग्य बना कितनी कितनी भाग्य होती है भगवान के, माँ माँ मन भूख लगी, भूख लगी, कितनी विलक्षण बात है। ऐसा काम मन तैयार है, ऐसे अघोर मणि हुई, अघोर मणि, अघोर मणि सब मर गए, कोई नहीं रहा। अरे कृष्ण भगवान को माने को मेरा मेरे बेटा है, यशोदा मैं एक माँ मानता है, मेरे को नहीं मानेगा कुछ नहीं, मूर्ति बद नहीं, ये मेरा बेटा माना है, सोते तो बद में सोच सोच सोच सोच क्यों करते। ऐसे सदाए पालन करती। एक दिन बापरी बेचारी मेरे घर में झोपड़ी झोपड़ी थी, जो खिचड़ी बनाने लग गई, जो माँ बैठी बात खिचड़ी बनावे अथे हाथ दिया है खड़े हमारे घर, माँ माँ भूख लगी, ठहरा देख ठहरा माँ भूख लगी, अरे बनाती हूँ खिचड़ी, माँ भूख लगी, अरे बनाती हूँ अभी रसोई, माँ भूख लगी, माँ भूख लगी, अरे भूली मैं बनाती हूँ, खिचड़ी बनी, हवा लगती थी, हवा लगते मैं नींद लगी, बड़ा तैयार हुए, पत्थर लाई, पत्थर लाग रखकर जोड़ने लगी, पत्थर होगी फिर आई पत्थर लाग रखी, तो जोर सूखा कि तू पत्थर तो पकड़े कम से कम से इधर तो काम कर पत्थर पकड़ रहे, तो छोटे साहब आदमी बैठे तुम्हारा बस बैठे, जो खिचड़ी पड़े अंदर ध्यान, अरे अरे गुपालिया गुपालिया गुपालिया, भाई देवी सुरे खेलता था, गोपालिया भूख आए, मन बड़ी चिंता लगी, बड़ी गोपालिया भूख आए, गोपालिया भूख आए, वो बात भूल गई मेरे अंदर का ही है, गोपालिया भूख आए, गोपालिया भूख आए। तो कहे जाए थे रामकृष्ण परमहंस के पास सत्संग में, जो कहे तू क्या ढूंढती है गोपालिया गोपालिया, यहां थोड़ी है गोपालिया, संतों के पास रहता है, तुम्हारी जहां ढूंढती है तो वहां मिलेगा, हाँ वहां मिलेगा, संतों के पास रहता है गोपाल, तो गोपाल कौन है, गोपाल तो गोपाल में रहता है। तो वही जाकर के वह खींच रखी नहीं खींची बांधी, ब्राह्मण मालिक है अब बनाए बड़ी बात ले जाऊ खींची बांध करके पोट ली दे दी। वह गई वहां परमेश्वर ने मारा, वह बोले कि भाई खींची बनाओ खींचड़ी अभी अभी खींची बना, खींची बनाई खींची माई जो उनके देख काल देवी का इष्ट जो देख खींची भगवान ने भोग लगाई तो उस काली देवती है उस गोपाल देवती है गोपाल आ गई एक गोपाल जी में गई रामकृष्ण पर उसके एक तो वो संत थे ना विवेकानंद और एक गोपाल की माँ, गोपाल की माँ प्रसिद्ध संत थी, गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल सब लोग कहते गोपाल की माँ है गोपाल की माँ गोपाल की माँ नाम से प्रसिद्ध थी गोपाल की माँ भगवान भी खुश हुए माँ माँ का नाम तो खुश भाई गोपाल की माँ गोपाल की माँ कैसा आनंद बताओ गोपाल जैसा पुत्र मिल गया। आप जो मानो पुत्र मानो पुत्र मानो सुनाई नहीं कहता आपको सीता जी को राजदास जी बहन माने मेरे भाई बहन है भाई बहन है कैसा है देव भीतर पवित्र मेरी बहन है मेरी राम जी को रामचंद्र जी क्यों ले गए मानो मेरी बहन है मेरी बहन को राम जी क्यों ले गए बताओ ये भोली है समझी बोली जंगल में रहती कुछ भोली भोली है माँ माँ जैसी है बेटी माँ जैसी जैसे माँ बेट माँ है ऐसी बेटी भोली है समझते नहीं संसार कुछ जंगल में सुख है आराम है नहीं भाई मैं तो महाराज के साथ आराम होता है बातों मांगी बातों मांगी भोली है समझ बातों मांगी तू कह तो हूँ जनकपुरी पहुंचा दू हूँ तो अयोध्या पहुंचा दू डरने नहीं है हूँ साथ में हूँ डरते इस बात डरने नहीं जंगल में बाघ है जीता मैं साथ हूँ मैं पहुंचा दू अब तो बड़ा हो गया ना छोटा भाई तो छोटा था अब बड़ा हो गया अब मैं रूप आए करुणानी करुणानी भगवान ही रूप आए करते सिद्धती पालती हरती संपूर्ण संसार को पैदा करने वाली पालन करने वाली है संहार करने वाली उद्भवस्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ करीब सिद्धांत दो राम वल्लभ खित तद मन के भोली भोली भोली सीता जी को भोली कहते भोली सीता दर्द नहीं होती राजी होती प्रसन्न होती अपना मनो है वही समझती नहीं जगह में कोई आनंद है भोली है महाराज की बात हमारी भोली है तो जनकपुरी पहुंचा दू अयोध्या पहुंचा दू सात बैठ गए भगवान जैसे भाव से राजी बहुत होते हैं अपने भाव से भगवान ने समझे भगवान खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं उनके भाव पर भावग्राही से धारण बोलो कैसे मोज की बात है भगवान बहन मान लो भाई मान लो सीधे जी मान लो कितना आनंद है भाई मौज हो जाए तुम्हें तो आप लोगों से कहना है भगवान को अपना समझो पिता है आप भाई समझो पिता समझो उमापति महाराज चेला मान लेते हमारा चेला है, राम लगा हमारा चेला है। गुरु जी काम करे, गुरु जी की आज्ञा पालन करे, गुरु जी के वजन करे। कैसे उमा राम समित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ना गुरु है, ना पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना बंधु है। राम जी के समान कोई नहीं है। सब जगह राम जी, साथ में रहो राम जी। आप संसार ममता करते हो, कोई ममता में साथ रहने वाला है आपने? माँ है, भाई है, बंधु है, पिता है, मित्र है, कोई आप साथ रहने वाला नहीं। राम जी साथ रहते, आप नहीं मानो तो ही रहते, मानो तो ही रहते। राम जी साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वस्व चाहे मिश्र सर्वस्व, सब हृदय में होंगे। ईश्वर सर्वभूतादि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सदा साथ लाने वाले को तो अपना मानते नहीं। थोड़ते हृदय हृदय साथ वाले उसको अपना मानते रहे। माँ है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। अरे तुम्हारा माँ ही है, कोई माँ है, कितने साथ रहने वाला। इस जन्म में भी हरदम साथ नहीं रहते। राम जी साथ रहते सदा ही। आप किस लोग में जाओ तो राम जी साथ में, कैसी मौज की बात है, भगवान साथ में। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता राम हृदय संतुष्टि, सब हृदय में रहते सदा साथ में रहे। अरे भाई सदा साथ में रहे वसु प्रेम करो, सदा साथ में रहे उन्हें मोह करने से क्या फायदा। सदा साथ में रह सकते ही नहीं। माँ साथ में रहती है, भाई साथ में रहा, कुछ साथ में रहा, दमर साथ में या भगवान सदा साथ में रहे। हर एक भाई मान से हर एक बहन, कोई जाति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, शूद्र हो, अंतर हो, कोई हो, भगवान ही है, हम भगवान है, भगवान हमारे है, भगवान हमारे है। अपने पिताजी को पिताजी कहने में संकोच क्या है, हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी है। एक माई थी, वो भगवान को पिता मानते थे, वो खुश होती थी, मेरे पिताजी कोई नहीं, सुंदर महात्मा सब मेरे पिताजी को आदि करते, मेरे पिताजी को आदि करते, संत महात्मा बात सच्ची है, तेरे पिताजी को आदि करे। ऐसे राम जी को अपना माने, अपना बेटा मानेंगे, आनंद हो जाए, मौज हो जाएगी। हरदम आनंद सदा सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद। आप कोई शेष साहूकार को भी, धनी आदमी को भी अपना मान लेते हो, मित्र मान ले हो, तो गर्मी आती है मन में, अमुक मारा में अमुक शेष मारा मित्र है। अरे शेष है, धनी आदमी मित्र है। राम जी के समान कोई धनी आदमी नहीं, राम जी के समान बड़ा कोई नहीं। और हरदम साथ रहते हैं, जब कोई साथ नहीं रहता, राम जी हरदम साथ रहते सबसे उत्तम। ऐसा कोई मिलेगा नहीं, कौन मिलेगा बताओ, एक ही है, एक ही, एक ही अद्वितीय है, एक ही। वो एक ही लिए ऐसा है, जैसे राम जी वनवास से पधारे पीछे अयोध्या में, तो सब आदमियों से मिले, सबसे प्रेम से मिले। वो से मेरे से मिलते, वो से मेरे से मिलते, वो से मेरे से मिलते, तो सबके हृदय में रहे, सब मिलने वाले। ऐसे समर्थ राम जी, नमो आदमी में मिलता है, मित्रता करते हो, खुशी होते हो, तो भगवान को अपने मन में सदा साथ में रहने वाले। भाई भाई हम परमात्मा के हैं, बहुत बढ़िया बात है, ये बात मामूली नहीं है। मन में समझो हमारे पिता है, भगवान खुशी हो जाए मानो। प्रयागदास जी को भी प्रयागदास जी कहते हैं, स्वागत है राजा जय प्रयागदास जी। और पूछते हैं माँ जी ठीक है, माँ जी ऐसे कौन है? राम जी के समान कोई नहीं है। कितनी दया है, कितना प्रेम है, कितना अपनापन है, सब लोग प्रिय, सब लोग जाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को सब प्यारे है। आप प्यारे बेटा बेटी हो भगवान के, जिसमें भजन ध्यान करे, सत्संग करे, तो भगवान और जाती हुए भगवान देखते हुए भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। सजनों, ये बहुत बढ़िया बात है, हृदय से आज स्वीकार कर लो। भूल गए, भूल भूल, ये भूल गए, भगवान सबके साथ है। कोई जीव जंतु ऐसा नहीं कि जिसके साथ भगवान न हो। व्यापक सब में परिपूर्ण है, मन तुम जान सकते हो, तुम मान सकते हो, सत्संग करते हो, तो तुम्हारे में क्या फर्क पड़े? में भगवान तो सब में है, सब में, तुम्हें जानते नहीं तो आप लोगों को तो स्वीकार करने से भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे पिता है। भगवान होता है सब मानो। मैंने सुने जनक के जवाई की जय, जनक के जवाई की जय, जवाई जवाई जनक ने जवाई की जय। कोई कोई भाई है, कोई बाप है, कोई जनक है, जवाई की जय। ऐसा कोई नहीं है, जनक के जवाई जी ने सुझा दे, जवाई जी ने कैसा एक बात है। जनकपुरी की जितनी महाराज गणेश जी ने भगवान को अपना माना, अपना अपना भगवान का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद में जब भगवान आए तो वैवध में कितना कोड किया सबने, स्त्रियों ने पद सुना ने भाई, वो भर्ती वाला पद सुना, आपको आनंद आएगा। सीता जी गए, भाई सीता जी का भाई था लक्ष्मी दीदी भाई था, और सिद्धि थी उसकी भौजाई, सिद्धि बाहर भौजाई छोटी छोटी थी, सीता छोटी, ये बड़ा भाई था, बड़ी भौजाई ही, तो भौजाई की गोदी में खेलती, ऊपर चल जाती सीता जी खेलती, तो भौजाई को बहुत प्रेम था, भाई के भौजाई के स्नेह बहुत था सीता जी से। सुंदर जी गोदी में खेलती, आटे बैठ जाती, ऊपर चल जाती खेलती, बहुत आनंद आता था। अब राम जी का जब विवाह हुआ तब सिद्धि सिद्धि सिद्धि थी ना नाम, गोपाल भौजाई का नाम था सिद्धि, लक्ष्मी लेती थे भाई बड़े, तो बहुत बहुत स्नेह था भाई का भौजाई का, सीता छोटी थी, छोटी छोटा से लगे ऐसे प्यार करते। अब देखो ब्याह हुआ जो बात सुनो, हमें पद सुनो, ध्यान दर सुन जो बढ़िया बहुत है पद। मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, दुल्हा बन कर के बैठा चारों भाई, दुल्हा बन कर के बैठे चारों भाई, घेरा ले कर मंडप के बाहर आया, घेरा कर मंडप के बाहर आया बाहर आया बाहर आया कोहबर के खातिर सखियां तुरत बुलाया कोहवर के खातिर सखिया तुरक बुलाया दुल्हा दुल्हिन की ऐसी सुंदर जोड़ी दुल्हा दुल्हिन की ऐसी सुंदर जोड़ी सुंदर जोड़ी सुंदर जोड़ी लख काम देव की नारदती तृण तोड़ी लख काम देव की नारदती तृण तोड़ी मिथिला की महिला निरख निरख सुख पावे मिथिला की महिला निरख निरख सुख पावे निरख सुख पावे निरख सुख पावे कर कर विनोद रघुनंदन सो बतलावे कर कर विनोद रघुनंदन को बतलावे मन ही मन सखिया फूली नाय समाई मन ही मन सखिया फूली नाय समाई नाय समाई नाय समाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई प्रभु चतुराई सुन ऐसी बाणी बोले प्रभु चतुराई सुन ऐसी बाणी बोले बाणी बोले बाणी बोले बोली नहीं उपजे सब सखियां चुप होले बोली नहीं उपजे सब सखियां चुप होले तब लक्ष्मी निधि की नार सिद्धि चली आई तब लक्ष्मी निधि की नार सिद्धि चली आई सिद्धि चली आई सिद्धि चली आई रघुनंदन को छलने की रची उपाय रघुनंदन को छलने की रची उपाय सीता जी के चरणा की जूती लाई सीता जी के चरणा की जूती लाई जूती लाई जूती लाई एक जरीदार कपड़े में दी लिपटाई एक जरीदार कपड़े में पटाई कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी माला पहिरा कर फूलासों भर दीनी माला पहरा कर फूलासों भर दीनी कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई आरती गाई आरती गाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ कुल देवी की पूजा कर शीस झुकाओ कुल देवी की पूजा कर शीस झुकाओ तब चारों भाई देखन रे मिस आया तब चारों भाई देखन रे मिस आया लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया बोल्या रघुवर में रघुवंशी कहलावा बोल्या रघुवर में रघुवंशी कहलावा तिरलोकी में भी किस से नाय ठगावा तिरलोकी में भी किस से नाय ठगावा चारों भाया ने सिद्ध कहे समझाई चारों भाया ने सिद्ध कहे समझाई कहे समझाई कहे समझाई कुल देव रूठने है नहीं भलाई कुल देव रूठने है नहीं भलाई मैं अर्ज करा थे ले वो देव मनाई मैं अर्ज करा थे ले वो देव मनाई देव मनाई देव मनाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सुन लखन शत्रुघ्न बोल्या दोनों भाई सुन लखन शत्रुघ्न बोल्या दोनों भाई दोनों भाई दोनों भाई भाई सारो नहीं हुकम करा मे काई भाई सारो नहीं हुकम करा मे तब भरत लाल सुन बोल्या श्री रघुराई तब भरत लाल सुन बोल्या श्री रघुराई श्री रघुराई श्री रघुराई तू देख भरत कपड़े रे भीतर काई देख भरत कपड़े के भीतर काई छल कर लेवे मिथिला की चतुर लुगाई छल कर लेवे मिथिला की चतुर लुगाई हो चतुर लुगाई हो चतुर लुगाई विश्वास नहीं करणु इनको मेरे भाई विश्वास नहीं करणु इनको मेरे भाई सुन भरत लाल जी कपड़ो दियो हटाई सुन भरत लाल जी कपड़ो दियो हटाई दियो हटाई दियो हटाई सीता जी रे चरणा की जूती पाई सीता जी के चरणा की जूती पाई हस पड़ी सिद्धि सीता जी की भो जाई हस पड़ी सिद्धि सीता जी की भो जाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई देखत ही जूती भरत दंडवत कीनी देखत ही जूती भरत दंडवत कीनी दंडवत कीनी दंडवत कीनी परिकम्मा करके उठा शीस पर लीनी परिक्रमा करके उठा शीस पर लीनी चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी समाधि लागी समाधि लागी रघुनंदन बोलिया ठहर भरत बड़ भागी रघुनंदन बोलिया ठहर भरत बड़ भागी हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी हुयो अति भारी हुयो अति भारी लख चकित रह गई मिथिलापुर की नारी लख चकित रह गई मिथिलापुर की नारी तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया चेत कराया चेत कराया पीतांबर से मुख पूछ निकट बैठाया पीतांबर से मुख पूछ निकट बैठाया प्रभु फेरो सिर पर हाथ अंगली पटाई प्रभु फेरो सिर पर हाथ अंगली पटाई अंगली पटाई अंगली पटाई सोहे दशरथ के लाला चारों भाई सोहे दशरथ के लाला चारों कहे लक्ष्मी निधि की नार आज में हारी कहे लक्ष्मी निधि की नार आज में हारी आज में हारी आज में हारी हे भरत लाल जी जूती देवो हमारी हे भरत लाल जी जूती देवो हमारी कब भरत कहे थे खाली हाथ पधारो हे भरत कहे थे खाली हाथ पधारो इन जूती में तो प्राण बसत है मारो इन जूती में तो प्राण बचत है मारो। मिल गई आज मोही जन्म जन्म की पूंजी, मिल गई आज मोही जन्म जन्म की पूंजी, जन्म की पूंजी जन्म की पूंजी। मिल सके न थाने आस करो कोई दूजी, मिल सके न थाने आस करो कोई दूजी। लख प्रेम भरत को सखियां शीस झुकाई, लख प्रेम भरत को सखियां शीस झुकाई, शीस झुकाई ओ शीस झुकाई। ठगने आई जो खुद ही गई ठगाई, ठगने आई जो खुद ही गई।